Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 4 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nowe zarzuty w sprawie katastrofy smoleńskiej. Zdaniem polskich prokuratorów, kontrolerzy lotów umyślnie doprowadzili do tragedii. Do 11 wzrosła liczba ofiar zamachu w Petersburgu. Według mediów atak przeprowadził dżihadysta samobójca. Mianem postkomunistycznej nazwał prezes PiS konstytucję z 97 roku. PO uważa, że może to oznaczać chęć zniesienia konstytucyjnych gwarancji obywatelskich. Kontrolerzy lotu, którzy 10 kwietnia 2010 roku obsługiwali prezydenckiego Tupolewa, mogli umyślnie spowodować katastrofę lotniczą. Do takich wniosków doszli polscy prokuratorzy badający katastrofę smoleńską. Podstawą do postawienia zarzutów ma być nowy materiał dowodowy, mówi prokurator Marek Kuczyński. W oparciu o już zebrane dowody, a także nowo pozyskane w toku śledztwa, pozwoliła prokuratorom na sformułowanie nowych zarzutów. Taki sam zarzut śledczy chcą postawić jeszcze jednej osobie, która przebywała w wieży kontroli lotów. Jednak Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, przypomina, że podobna sytuacja miała miejsce po katastrofie wojskowej kasy w Mirosławcu. Wobec kontrolerów lotu, a także trzeciej osoby będącej wówczas w wieży kontroli lotów i przypisanie tymże przestępstwa umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, którego konsekwencją była śmierć wielu osób. Prokuratura zapowiada też przeprowadzenie kolejnych ekshumacji ciał katastrofy smoleńskiej, a w zbieraniu kolejnych dowodów polskimi śledczym będą pomagać naukowcy z laboratoriów w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. Do 11 osób wzrosła liczba ofiar zamachu terrorystycznego w Petersburgu. Według Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego rannych zostało 45 osób, z których ponad 30 przebywa w szpitalach, a stan kilkunastu określany jest jako ciężki. Na miejscu tragedii był prezydent Władimir Putin, który podobnie jak tysiące mieszkańców Petersburga złożył tam kwiaty i w milczeniu oddał hołd zabitym. Do Petersburga przyleciał też szef Komitetu Śledczego Aleksander Bastrykin, który wcześniej spotkał się z ekipami prokuratorów prowadzących śledztwo w tej sprawie. Z ujawnionych do tej pory informacji wynika, że służby specjalne na podstawie zapisów wideo z kamer bezpieczeństwa ustaliły wizerunki dwóch podejrzanych o współudział w zamachu. Są oni poszukiwani przez funkcjonariuszy policji. Rosyjskie media przypominają, że metro w mieście nad Newą należy do najgłębszych na świecie. Petersburskie metro zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem liczby pasażerów. W Moskwie, Paryżu i Londynie. Najbardziej obciążona jest linia Moskowska-Petersburskaja. To na niej znajduje się stacja Sonnaja Włościec, na której doszło do eksplozji. Każdego dnia z petersburskiego metra korzysta ponad 2 miliony osób, a rocznie podziemna kolejka przewozi 742 miliony pasażerów. W Sankt Petersburgu ogłoszono trzydniową żałobę. Rodzinom ofiar udzielono wsparcia psychologicznego i finansowego, a rannych otoczono opieką medyczną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mężczyzna, który miał przeprowadzić zamach, ma powiązania z grupami dżihadystycznymi, tak wynika z informacji, do których dotarła agencja Interfax. Według tego samego źródła znaleziono materiały wskazujące, że ładunek zdetonował zamachowiec samobójca. Potwierdzić to będą mogły jednak dopiero testy DNA. Obecną konstytucję można nazwać mianem postkomunistycznej, uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego ustawa zasadnicza z 97 roku petryfikowała istniejący układ społeczny, a nie był on niczym innym jak postkomunizmem w najczystszym tego słowa znaczeniu, mówił lider PiS. W tej konstytucji jest mnóstwo blokad, które utrudniają albo wręcz uniemożliwiają odrzucenie pewnych elementów tego społecznego systemu, bo tak to trzeba określić. To nie jest system ustrojowy, to jest system społeczny. Na słowa szefa PiS odpowiedział rzecznik PO Jan Grabiec. Konstytucja ma chronić obywateli przed omnipotencją państwa, przed ingerencją władz publicznych w życie prywatne obywateli. Ma dawać gwarancję praw obywatelskich. Jeśli prezes Jarosław Kaczyński dostrzega, że w tej konstytucji są pewne blokady, które utrudniają walkę ze starym porządkiem, jak mówi, no to widać w tym najprawdopodobniej chęć zniesienia tych gwarancji, które daje konstytucja obywatelom. Konstytucja RP została przyjęta 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Zaproszenie na weekend do Krakowa Amo Sinka, właściciela sklepu w Stroud w Anglii, który stanął w obronie polskiego 15-latka napadniętego przez gang wyrostków, zaproponował krakowski radny Łukasz Wantuch. Koszt takiego przelotu dla pana Sinka wraz z rodziną no, nie jest coś, co by szarpnęło strasznie budżetem miasta Krakowa. Podziękujemy mu, a jednocześnie dążymy do tego, żeby zmniejszyć napięcia narodowościowe zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Amo Sink ruszył na pomoc i sam został dotkliwie pobity. Wciąż przebywa w szpitalu. To był serwis Trójki. Dziś dość pogodnie na wschodzie, na zachodzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na Wybrzeżu i Pomorzu do południa mgły, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie po południu burze. 13 stopni na Suwalszczyźnie, 15 nad morzem, 17 w centrum i na Dolnym Śląsku, 19 na południu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry, dobry wieczór. Zaczynamy nasze nocne igraszki w programie PS, a dokładnie zaczęliśmy je już z artystką, która dzisiaj nadawać będzie ton. I od razu mogę spróbować określić, jakie to będą klimaty. Elektroniczne, bardzo spokojne i nawiązujące do tego, co może się kojarzyć w muzyce elektronicznej z latami 90., ale nie mam tutaj na myśli szaleństwa parkietowego i wszystkich możliwych odmian muzyki house. Bardziej eksperymenty elektroniczne, zwłaszcza te, które w latach 90. wychodziły spod rąk kobiet lub zespołów, w których których kobiety grały główne role. Kelly Lee Owens, tak nazywa się ta brytyjska producentka, której debiutancka płyta ukazała się całkiem niedawno i szczerze mówiąc od tego albumu nie mogę się oderwać i to właśnie ona rozpoczęła nasze spotkanie. To teraz przywołam postać właśnie z lat 90., bo wtedy zaczynała swoją karierę, kojarząca się bardzo ze sceną elektroniczną niemiecką, bo wiele lat mieszkała w Berlinie, francuska producentka Miss Kittin. No kiss. No kiss. The world is not new kiss factory on the block. Two kisses for the price of one. The delivery service has gone. You ask for more, you ask for more. Big orders only at the door. You say you can't forget about me. Find me at the kiss factory. Open when the boss say so. Pay the bill and unfinished roads on her skin. To the Miskitin, a potem duet Sashien, duet, który powstał z miłości i to tej miłości wzajemnej, ludzkiej, jak i miłości do muzyki. To też oznacza, że będziemy gładko przenosić się pomiędzy, po pierwsze, różnymi płciami artystów, nie ma tutaj żadnych parytetów, ale także będziemy krążyć pomiędzy tym, co było dawniej, jak i tym, co pobrzmiewa w utworach bardzo nowiutkich. I mam właśnie przed sobą świeżo wydaną epkę Agima, naszego polskiego producenta, doskonale znanego. Wotulia to jest tytuł małej płyty, która właśnie się ukazuje. Od razu powiem, że za kilka dni Agim będzie naszym gościem, a teraz posłuchamy jego pancernej czekolady. pancerny, mocny, zdecydowany utwór, który można na Wotuli znaleźć. Agim będzie naszym gościem w najbliższy czwartek po godzinie 20 w programie alternatywnym. Już teraz zapraszam na to spotkanie. A ponieważ mieliśmy taką szansę spotkać się z muzyką Wotuli znacznie wcześniej, Agim pozwolił nam jeszcze długo przed premierą słuchać kilku utworów z tego nadchodzącego wydawnictwa, to chciałam przypomnieć jeden z nich. And I write music as Esquo. I'm from Los Angeles, California. Come at you. must know I've lived twice before this. Before this house of time, once, if you must know, I've died twice before this. Before this house of time. Gdzie Agim, tam od razu może pojawić się Eskmo. Tutaj przez pewne zbliżenie, czy też powinowactwo muzyczne. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje dwie litery PS. Tam cały czas tytuły i wykonawcy pojawiają się. A ja wracam do debiutanckiej płyty Kelly Lee Owens. Ona jest zatytułowana po prostu tak. Kelly Lee Owens. 8 to tytuł nagrania, którego wspólnie posłuchaliśmy. No i w którą teraz pójdziemy stronę? Czy znowu odbijemy się do roku 2017, czy jednak podążymy za tymi skojarzeniami muzycznymi, które Kelly na swojej debiutanckiej płycie maluje? Wybieram drogę skojarzeń. Z lat dawnych wyciągamy Lalipunę. Coisas que acontecem com quanto tempo não se sujeitam ao consenso, ficam no fundo enquanto o resíduo perece. Fled to the ocean, broken, is my heartbeat melody. I see the horizon, one line is my heartbeat melody. Wiele kobiet, wiele pomysłów na muzykę, ale w tym przypadku podobieństwo polegające na łączenniu mocnych w wyrazie bitów z melancholią i pewnym takim rozmarzeniem, czy wręcz delikatnością zawartą w wokalach. Najpierw zespół Lalipuna, a potem Emika. Piękny tytuł utworu. My Heart's Bleeds Melody. Moje serce krwawi melodią. No właśnie, melodia czy rytm? Melodia czy rytm? Najlepiej oczywiście, kiedy skutecznie połączymy te dwie siły. A w muzyce elektronicznej zdarza się to bardzo często.